No, a też zgodzimy się dlatego, bo u Tomka Karolaka powoli pracujemy w teatrze nad bajką, która premiera będzie miała prawdopodobnie w lutym, więc jest to dla mnie jedno z drugim połączone. To będzie spektakl dla dzieci, więc wydaje mi się, że jest mi to bardzo, bardzo po drodze. I to jest świetna puenta. Warto zacząć od wychowywania jak najmłodszych odbiorców, widzów, by później naprawdę wchodzić z nimi w dobry dialog. Nasz czas też już dobiega końca. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, bo po 18:00 kolejna grupa aktorów, tych, którzy w kończącym się roku już mocniej wyraziście zaistnieli w polskim kinie, ale wam życzę szczęśliwego 2015 roku, wspaniałych ról, no i żebyśmy mogli was jak najczęściej w jak najciekawszych propozycjach widzieć na ekranie, w teatrze, czytać scenariusze, oglądać gotowe filmy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Orina Krajewska, Agnieszka Żulewska, Bartek Koczedow, Wojciech Sikora, Piotr Tołoczko, Adrian Zaręba, Ryszard Jaźwiński. My się usłyszymy ponownie po 18:00, a do 18:00 w trójce Annie Lennox. Glad tidings of comfort and joy, comfort and joy. Glad tidings of comfort and joy. In zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę Xbox 360 500 giga w zestawie z sensorem Kinect i 4 grami za 1249 zł. Saturn. Technologia tak ma. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie! Dzięki wystrzałowym fajerwerkom, zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie! Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz! Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu! Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Już od jutra w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S4 z 5-calowym ekranem Super AMOLED za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 grudnia, jest 18:00. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach coraz trudniejsze warunki. Policja apeluje o ostrożność, bo i tak już świąteczny bilans wypadków jest wysoki. Przez dwa dni zginęło 26 osób. Do wieczora powinno być po awariach, obiecują energetycy. Na Pomorzu wciąż prawie 7 tysięcy domów pozostaje bez prądu. Belgowie mrozów i awarii się wystraszyli. Ze sklepów błyskawicznie znika sprzęt kempingowy. Ponad 160 wypadków, 26 ofiar śmiertelnych, ponad 190 osób rannych. Taki jest bilans tylko w Wigilii i pierwszego dnia świąt na polskich drogach. Te liczby są większe od tych z analogicznego okresu świąt zeszłorocznych. Są one pochodnym i nieodpowiedzialnej jazdy kierowców, ale też zdradliwej pogody. Tak naprawdę wielu wypadków dałoby się uniknąć, gdyby kierowcy zachowali zdrowy rozsądek, zwolnili i nie wsiadali do samochodu pod wpływem alkoholu. Przez dwa dni policja zatrzymała 365 pijanych kierowców, informuje komisarz Mariusz Góra z Komendy Głównej i apeluje o ostrożną jazdę, szczególnie dziś w nocy. Na drogach będzie ślisko, a w tych warunkach bardzo łatwo można stracić panowanie nad pojazdem. Pamiętajmy, aby zachować odpowiednią odległość między samochodami. Tak naprawdę ze szklanką na drodze, z taką śliską nawierzchnią nie wygra najnowocześniejszy system bezpieczeństwa, ani nawet najlepsze opony zimowe. Nie znaczy to, że to są elementy zbędne. One oczywiście podnoszą bezpieczeństwo, ale tak naprawdę nic nie zastąpi zdrowego rozsądku kierowcy. Do tego apelu dołączają synoptycy. Wieczorem i w nocy przewidywane są lokalne opady śniegu i śniegu z deszczem. Teraz najtrudniejsze warunki panują na Podhalu. Energetycy wciąż walczą z awariami. Jak informuje w rozmowie z Trójką Emilia Wieremczuk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w województwie pomorskim, nadal prawie 7 tysięcy domów pozostaje bez prądu. Głównie w powiecie starogardzkim, powiecie kartuskim i powiecie bytowskim, to jest w rejonie słupskim. Najwięcej awarii jest w powiecie starogardzkim, tam jest 5 tysięcy odbiorców bez prądu. Energetycy deklarują, że te awarie powinny być usunięte do godziny 21. Rano jeszcze bez dostaw energii było niemal 13 tysięcy odbiorców, a zatem poprawa jest. W Belgii też temperatury coraz niższe i coraz większe obawy, że zabraknie prądu tej zimy. Eksperci przyznają, że niektóre części kraju mogą pogrążyć się w ciemnościach. Belgowie ruszyli zatem do sklepów. Sprzęt kempingowy rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Wprawdzie ostrzeżenia o możliwych problemach pojawiały się już wcześniej, ale łagodny jesienno-zimowy okres nie powodował paniki. Wraz z ochłodzeniem powróciły groźby możliwych przerw w dostawach prądu w regionach mniej zaludnionych oraz w miastach, także tych dużych, jeśli będzie taka potrzeba. Belgowie zaopatrują się więc w kuchenki gazowe i lampki kempingowe. Te artykuły sprzedajemy zwykle w okresie letnim, wakacyjnym. Teraz zimą klienci kupują po kilka każdego dnia. Do takiej sytuacji przyczyniły się problemy z elektrowniami nuklearnymi, z których pochodzi aż 55% energii. Najpierw w dwóch reaktorach stwierdzono pęknięcia i trzeba je było wyłączyć. Później w innym reaktorze nastąpił wyciek oleju z turbiny parowej, co spowodowało jego automatyczne wyłączenie. Eksperci krytykują także wszystkie rządy ostatnich lat za brak długoterminowej strategii dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Meksyku zginął ksiądz katolicki, już trzeci w tym roku. Duchowny, wykładowca w wyższym seminarium, zaginął tuż przed Bożym Narodzeniem. Teraz znaleziono jego ciało niedaleko miejsca, w którym kilka tygodni temu odkryto we wspólnej mogile zwłoki innego duchownego. Dziś Kościół katolicki wspomina świętego Szczepana, pierwszego męczennika, i jednocześnie przedstawia statystyki. W tym roku zabito 24 osoby zaangażowane duszpastersko, w tym 16 księży, 6 sióstr zakonnych i dwoje świeckich. Najwięcej ofiar odnotowano w Ameryce Południowej i Północnej. W Wietnamie chrześcijanie mogą świętować Boże Narodzenie tylko kilka godzin w Wigilię. Choć w tym kraju żyje druga co do liczby wspólnota katolików w Azji, 25 grudnia nie jest świętem, tylko dniem pamięci o utworzeniu Wietnamskiej Armii Ludowej. Zawsze trzeba iść do pracy, a w niektórych częściach kraju na ten dzień władze wyznaczają uczniom egzaminy w szkołach, mówi mieszkająca od lat w Polsce lekarka Dan Tu Huon. Po prostu tu zwalcza się religię i myślę, że z tego powodu głównie nie daje się wierzącym osobom właśnie dzień wolny. Tak jak dzień zwykły, do szkoły czasami są właśnie rzeczywiście egzaminy. Choć zachodnie zwyczaje do Wietnamu dotarły, wręczanie prezentów już się przyjęło. Ale przyjęło się też to, że Wietnamczycy kupują je kierownikom z pracy, aby się im przypodobać. To był serwis Trójki. Synoptycy znów ostrzegają przed oblodzeniem dróg i chodników, tym razem głównie na południu Polski. Nocą jeszcze będzie sypać śnieg, a jutro w dzień wszędzie powinno być pogodnie. Temperatury na sobotę najwyższe nad morzem, w Świnoujściu i Trójmieście -1, w Poznaniu i Wrocławiu 2 poniżej zera, w Łodzi, Katowicach i Krakowie 4-stopniowy mróz, w Warszawie, Olsztynie i Lublinie -5, a w Białymstoku 6 poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz systemem Windows 8.1 Professional za jedyne 1449 zł. MediaMarkt.pl. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all wieczór. Pozostaje do 19 za słuchaczami Trójki, w ten drugi dzień świąt, Ryszard Jaźwiński. Ale jak to w kinie bywa, jak to w dobrym kinie bywa, są zwroty akcji. I oto pożegnałem jednych gości, powitam za moment kolejnych. Pozostajemy dzisiaj w Trójce w ten wieczór przy trójkowym świątecznym stole w gronie absolutnie aktorskim. I oto ze mną, teraz po 18:00, Zofia Wichłacz. Dobry wieczór. Sebastian Fabiański, witamy. Czołem. Marcin Korcz. Dobry wieczór. Filip Pławiak. Dobry wieczór. Szymon Piotr Warszawski. Dobry wieczór. I Tomasz Ziętek. Dobry wieczór. Witamy. Tak właśnie w ten drugi dzień świąt rozmawiam z aktorami. Bardzo miło się z wami spotkać, bo w ciągu całego roku oglądamy was na dużym ekranie, na małym ekranie, w teatrze. To już zależy, gdzie kto częściej bywa. I jakie formy obcowania ze sztuką aktorską wybiera, ale już muszę wam powiedzieć i przyznać się, że gdy myślałem o tym, kogo zaprosić do tej dzisiejszej audycji, to lista potencjalnych kandydatów była bardzo duża, więc co wy na to? No przede wszystkim to chyba świadczy o tym, że rzeczywiście następuje jakaś zmiana pokoleniowa w polskim kinie. No, tego ja się przede wszystkim trzymam. I ma szansę debiutować, pokazać swoje możliwości coraz więcej młodych aktorów. Co wy na to? Zgadzacie się z taką obserwacją? No, zgadzamy się. No Filip, jako weteran... Ja chciałem ciebie nominować do odpowiedzi na to pytanie, Tomku. Bliżej mikrofonu. Bliżej mikrofonu, oczywiście, słusznie, Tomaszu. Tomasz? Tomasz Ziętek. A, teraz ja. Nie, no, ja myślę, że tak zawsze jest, no. Że to nie jest przypadek. Nie, no, może, no nie może... zawsze tak było chyba jednak, nie każdego roku. Nie, no po prostu teraz chyba więcej też się filmów robi. Tak mi się wydaje, nie wiem. Takie więcej projektów, w których mogą pojawić się młodzi aktorzy, może dlatego też tak trochę jest. No myślę, że zaufanie chyba się zbudowało, ponieważ kiedyś nie było takiego zaufania. Zauważcie, że jeszcze jak wchodzili jacyś młodzi, to pojawił się jeden, góra dwóch, a to jak od momentu, kiedy jakby zaczęło się jakiś taki nawałnica młodego polskiego kina, w zasadzie to można powiedzieć, że to zaczęło się gdzieś tak bardzo mocno wypychać w górę od WCK, od Wszystko, co kocham. I zauważcie, że potem no tak, jakby bo tam cała taka lawina, solidna grupa się pojawiła. Cała lawina po prostu młodych poszła i ja myślę, że jesteśmy pokłosiem tego po prostu. Mówiłem ja, Sebastian Fabiański. Bardzo dobrze, no bo też chcę was dzisiaj nieco lepiej przedstawić, więc tutaj te nazwiska ale będziemy też mówmy się, powtarzać. Że Marcin Korcz. Że te twarze, które grały, które funkcjonowały w obiegu jako młode, no trochę się zestarzały już, nie? Więc... Kogo masz na myśli? No nie będę tutaj nazwisk przytaczać. Nie, są osoby dość zgrane, które jakby pojawiały się dość często na ekranach ostatnich lat i myślę, że jakby oni już powiedzmy są dojrzalsi, a jakby oni zrobili miejsce... Ojców. Oni grają ojców właśnie, a zrobili miejsce dla młodzieży, no. Nie, oni dalej nam zabierają rolę. No, to jest zawód, który jednak wiąże się z jakąś konkurencyjnością, ale na pewno nie ma z tym problemu dla młodych ludzi, młodych aktorów, czyli krótko mówiąc wielu w scenariuszach młodych bohaterów na pewno w ostatnim czasie można było zauważyć. Ja myślę, że to jest też kwestia zmieniającego się rynku, że zapotrzebowanie widza jest też na jakieś nowe produkty przez tyle lat. To Szymon Piotr Warszawski. Szymon Piotr Warszawski. Przez tyle lat jakby ten skład, jestem mądry, bo pisałem właśnie na ten temat pracę magisterską. Właśnie na temat polskiego rynku filmowego na podstawie ról i pracy Tomka Kota. No i tak wyliczyłem, że pomiędzy 2008 a 2012 rokiem właściwie intensywnie grających aktorów w tym kraju w filmach było 47 raptem. No ale jak to oceniasz? To dużo czy mało? Stosunkowo mało. Jak na 750 ról dających się zauważyć w filmach, 47 osób zagrało ponad 550 z całej tej puli. A teraz po 2012 roku ten rynek zaczął się mocno otwierać. Tych aktorów grających, młodych szczególnie, jest coraz więcej. Kolejna moja obserwacja, no bo jak widzimy, a słuchacze to słyszą, w naszym gronie tylko jedna młoda kobieta. Tak, Zofia takim Wichłacz. Żeńskim rodzynkiem. Dzisiaj. No właśnie. I ta moja kolejna obserwacja, gdy tak myślałem, po prostu... Wspominałem filmy, które oglądałem w tym roku, czy w poprzednim, no przede wszystkim w tym kończącym się 2014 roku. Tych rzeczywiście ról, debiutów, czy drugich, trzecich ról młodych aktorów było bardzo, bardzo wielu. Stąd lista potencjalnych gości ogromna, ale na tej liście przede wszystkim panowie. Przede wszystkim panowie i mało kobiet. Czyli kolejna obserwacja i co wy na to? Czy to potwierdza to takie dosyć powszechne przekonanie, że rzeczywiście polskie kino proponuje rolę przede wszystkim mężczyznom? Ale nie, ja muszę tu się odezwać. Jako bardzo cię proszę. Bo chyba to każde kino i chyba od zarania dziejów było tak, że faceci jednak gdzieś w tym show biznesie rządzili. Niestety. A kobiety mają ciężej, tak mi się wydaje. I też jest mniej ról. No, to jest moje zdanie i też obserwuję to po prostu. Jak chcesz polemizować tam. No właśnie, zaraz. Ale nie, no tak wydaje mi się po prostu, że to jest, tak jak powiedziałeś nawet tutaj, że po prostu jest mniej. Mniej tych, że głównie jednak facet, częściej facet jest bohaterem głównym, umówmy się. Jakby spojrzeć na filmy i sobie to... Czyli mówisz, że to nie jest specyfika polska, tylko w ogóle specyfika kina. Myślę, że tak. Ale też mamy, u nas mamy taką tendencję, tak mi się wydaje, że w ogóle u nas nie pisze się scenariuszy dla mocnych kobiet, dla mocnych żeńskich postaci. Zauważcie, że większość filmów, które powstaje z jakąś tam główną rolą żeńską, to są jakieś biedne, pokrzywdzone dziewczynki, ofiary, które muszą dźwigać ten bagaż tego bycia tą kobietą, tą kruchą naturą taką. Mhm. I to jest straszny stereotyp, mnie to irytuje strasznie, ponieważ to nie ma nic wspólnego z eksploracją w ogóle ludzkiego człowieka, bo w moim przekonaniu nie ma czegoś takiego jak ludzkiego człowieka, powiedziałem. Ale rozumiemy, co miałeś na myśli. Tak. Bo już poszedłem dalej myślami. W każdym razie w moim przekonaniu nie ma podziału na prawdziwego mężczyznę i prawdziwego kobietę. To chyba poprawniejsze. To już jakaś taka fantastyka, tak? Rozumiem. No tak, nie, bo to jest jakieś złudne strasznie. W sensie, że w związku na przykład to facet powinien bla, bla, bla, bla, a kobieta powinna bla, bla, bla, bla, bla. No ale akurat Sebastian... Teraz widać, że na przykładzie Idy, jak film triumfuje, a no główną rolę jest tam kobieta z krwi i kości, więc to jest super. A nawet są dwie kobiety, prawda? No bo to też kolejny ładny debiut Agaty Trzebuchowskiej, obok Agaty Kuleszy oczywiście. Ale Sebastian, bo tu właśnie... Ty pewnie mnie zagaić. No właśnie, no bo akurat twoje doświadczenia z filmem w tym kończącym się roku... Mam na myśli oczywiście Jeziorak. To trochę odwrotna sytuacja. To ty byłeś na drugim planie, a Jowita Budnik na pierwszym. Więc no i dobrze, Ja wielokrotnie to chwaliłem, że to jest odważne, że to jest fajne, że to jest jakiś... Nie wiem, mnie to interesowało, że to kobieta jakby jest... Już abstrahując od tego, jaki to jest film w ogóle. Jakby nie mówię o tym, tylko o samej historii. Nie, mówimy o historii, o bohaterach. O tym, że jakby człowiek... Człowiek jest człowiek, po prostu, no i obojętnie, czy to jest płeć żeńska, czy męska, to moim zdaniem nie ma znaczenia. I ja się cieszę z tego, że powstał taki scenariusz na żeńską rolę. No. Mhm. W tym gronie, jak siedzimy, na pewno wszyscy już mieliście szansę ładnie zadebiutować w polskim kinie, dlatego to spotkanie w drugiej godzinie audycji nazwałem umownie po debiucie. Każdy może się swoim debiutem pochwalić, ale przypomnijcie nam wszystkim, jakie były te wasze początki, na ile się czujecie już po nich jako aktorzy spełnieni. Jaki był, krótko mówiąc, ten kończący się rok dla was? No myślę, że pełen jednak doświadczeń. Zawsze jest problem z tą pierwszą osobą, która zabierze głos. Filip, ja myślę, że to będzie Filip. Ja myślę, że tutaj płciowość też będzie terminowała jednak. Tak, czyli jednak zaśmiał. No dobrze, to Słuchajcie. No dobrze, ja mówię. Zofia jest chyba w tym gronie, znaczy nad nie chyba, na pewno najmłodsza. I właściwie o tobie można powiedzieć, że ty jesteś wciąż niezawodową aktorką. Tak, właśnie. Niewykształconą aktorką, zaraz, właśnie. No to zaznaczyć, bo ja. A już tak pięknie docenioną na festiwalu w Gdyni, bo to jednak główna rola kobieca Miasto 44. Tak, czyli to jest ten projekt, o którym tak gdzieś tam, gdzie powiedzmy zadebiutowałam na ekranie, ale też jakbym miała wspomnieć o wcześniejszym projekcie, którym był teatr telewizji, to była też dopiero ciekawa praca, gdzie jednak takie próby czytane, to wyglądało tak, że właśnie siedzieliśmy mniej więcej tutaj, jak przy wielkim stole i ja po prostu taka nic nie wiedząca, nie mająca o niczym pojęcia, 17-latka, a tu naprzeciwko mnie Magdalena Cielecka. Tak. No więc to było też niesamowite doświadczenie i potem przyszło Miasto i cóż, nie wiem, co mam jeszcze... Wszystko już powiedziałaś na ten właśnie. Temat. Tak? Nie. Ale to była nie, bardzo nie. długa praca, czyli to był taki debiut, oczywiście. Który trwał i trwał. To było rozpisane chyba na jak długi czas? Właściwie ja byłam na jakichś takich już ostatecznych zdjęciach próbnych w grudniu i po Nowym Roku się dowiedziałam, że zagram i właściwie już od stycznia, lutego zaczęły się przygotowania. Mhm. A w maju wyszliśmy na plan. Kiedy będzie premiera? No. Filipie, spóźniłeś się. Już była. Nie jest... Tak, to właśnie. Tak, jesteś rezolutny, to bardzo prosimy, opowiedz o swoich doświadczeniach. Ja tak filmowych. Chyba dokazywać umiem. Ja debiutowałem w Bilecie na Księżyc. To było w listopadzie 2013, więc to... Czyli jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. To był film Jacka Bromskiego, kto nie widział, mówię... właściwie komedia, ale z dużym tłem społecznym, troszkę inne czasy. Tak, tak, czasy PRL-u. No dla mnie to było bardzo ciekawe wyzwanie pod tym względem, że od razu po skończeniu szkoły dostałem tę rolę i człowiek zawsze jest trochę w stresie, czy uda mu się poprowadzić tę rolę, która cały czas praktycznie jest na ekranie w jakiś sensowny sposób, tym bardziej, że to rzadko się robi jakoś chronologicznie i żeby to mieć jednak w głowie, co kiedy i co się chce osiągnąć i co się chce zagrać. No i jeszcze miałeś za partnera, dodajmy, właściwie już można w tym kontekście przynajmniej wtedy dla ciebie powiedzieć wyjadacza, chociaż też młodego, Mateusza Kościukiewicza, prawda? No skoro jako już wspomniałeś brata. No ale on już miał swoje doświadczenia aktorskie w paru filmach, także miał, wspomniane tak, WCK, tak. Wszystko co kocham. No tak, no zawsze jak się coś robi po raz pierwszy, no to jest jakiś stres z tym związany, ale też jest ciekawość duża. Ja właśnie bardziej byłem ciekawy tego, jak to będzie i podekscytowany. A poza tym ja trochę powiązałem ten swój pierwszy film z drugim, który zacząłem kręcić właściwie kilka miesięcy później. Mówisz teraz o Czerwonym Pająku. A to o tym za chwilę. Dobra. Bo to już jest zapowiedź tego, co nas czeka w 2015 roku. Dobra, no to tak. To się u ciebie jakoś wiązało w sensie pracy, że to blisko siebie? To była mała przerwa między tymi dwoma projektami i dla mnie to, dlatego, że to było tak blisko siebie, te dwa filmy, to ja je traktowałem trochę jako debiuty dwa, bo to są zupełnie inne role i w jednym filmie mogłem zadebiutować w innej odsłonie, a w drugim w zupełnie innej. To było dla mnie właśnie fajne, bo to debiutuje się w różnych formach, tak, i w różnych też postaciach, jak dla mnie. Mhm. Kto następny? Czy nie? Myślę, że Ziętek. Tomasz Ziętek. Ja siedzę obok, tak więc może ja. Tak, wiesz, tutaj. Dobra, ja już się obudziłem. Nie, ja debiutowałem rolą Rudego Jana Bytnara w Kamieniach na Szaniec. I tyle w temacie chyba mojego debiutu. Nie. Ja myślę, że dopiero zacząłeś tę opowieść. Tak? Nie, bo mi się bardzo przypomina tutaj w tym samym miejscu dokładnie. No, rozmawialiśmy parę miesięcy temu. Kilka miesięcy temu. I ja miałem podobną sytuację jak Filip, bo byłem od razu po skończeniu szkoły, po dyplomie i jakoś to tak się, nie wiem, może dlatego się bezmyślnie wir pracy się chyba nad tym filmem, bo jeszcze było mało czasu. Tak lekko mało o tym mówisz, a to nie jest takie oczywiste i nie w każdym wypadku tak się dzieje, że student, prawda, szkoły teatralnej... Nie, no już to jest absolwent. No tak, ale czy tam jeszcze student, czy za chwilę absolwent, prawda, że od razu przechodzi płynnie z edukacji aktorskiej, wiesz, w konkretną praktyczną pracę, prawda? No ale to... Nie każdemu jednak, nie każdy się to zdarza, nie każdy ma takie szczęście. No tak, zgodzę się, ale no po to się zrobiło. Myślę, że znacie przypadki wielu też swoich kolegów, koleżanek ze szkół, że no nie każdy ma taki ładny start. I no, ale to jest spektakularną też rolę, w której może zaistnieć. No prawda, ale to jest też no kwestia chyba po prostu szczęścia i nie wiem, ja ostatnio w ogóle jakieś myśli mnie takie nachodzą, że chyba nie da się konkurować w tym do końca w tym zawodzie, bo dlaczego? Każdy jest na tyle wyjątkowy i że jest niepowtarzalny po prostu. No i albo bardziej pasuje do tego, albo mniej pasuje. A w takich kategoriach konkurowania ze sobą jako takich... Nie, mi się wydaje. Nie jest to jakaś dyscyplina sportu, no gdzie tak, łatwo tak, coś tak. Gdzie to jest miarodajne tak. I nie wiem, że ja skoczę 3 metry, a Filip to kulawy jest to 2 i ja dostanę rolę. Widzę, tak, że więc, no, pozostajecie dla siebie punktami odniesienia, więc jednak tak, jakiś element konkurencyjności zauważam. Nie, no... Koleżeństwa, tak. My się wspieramy. Nawet ostatnio też pracowaliśmy, ale razem przy nowym filmie Marcina Wrony, ale o tym też za chwilę. Tak. O tym, co nas czeka, to nieco później. Proszę bardzo, panowie. Wasze doświadczenia? No, ja to doświadczenia. Doświadczenia. Doświadczeniach związanych z debiutem, z pierwszymi ważnymi rolami. No, ja debiutowałem w Gdyni filmem Bogowie. No właśnie, musimy o Bogach powiedzieć, bo przecież to jeden z wielkich sukcesów tego roku. Tak słyszałem. Tak słyszałem. Tylko gdzieś... słyszałeś? Nie miałeś okazji obserwować tego? Nie widziałem filmu. No przeżywałem to przez ostatnie trzy... ten film. Przez ostatnie trzy miesiące przeżywałem ten sukces w jakimś sensie. Były to ciężkie 3 miesiące, więc bardzo się cieszę, że już są święta i że już jest ten wolniejszy okres, bo to były bardzo, bardzo intensywne miesiące. Nie spodziewałem się, że będą aż tak intensywne. Tak naprawdę jadąc do Gdyni... Ale to już mówisz o tym wszystkim, co się działo po skończeniu tej pracy, tak? Czyli już po... Mówisz o doświadczeniach, pytałeś o doświadczenia z przeżywaniem debiutu. Wszelkiego rodzaju, tak, tak. Jeśli pytasz o pracę, to... Czyli mówisz o tym, jak to się później zderza. Aktor, film z publicznością, z odbiorem widzów. Tak, tak. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, ale jeśli chodzi o samą pracę nad debiutem, nad Bogami, to zaczęliśmy pracę w zeszłe wakacje. W sierpniu, w lipcu. Tam mieliśmy bardzo dużo przygotowań. Wtedy byłem rok po szkole, parę rzeczy już zrobiłem, ale tak naprawdę to była pierwsza tak duża rola. Mieliśmy bardzo intensywne przygotowania kardiochirurgiczne, bardzo duży research, bardzo dużo jeździłem do Katowic spotykać się z gościem, którego grałem, z Andrzejem Bochenkiem. W związku z tym to była bardzo ciekawa praca i ciekawe doświadczenie, chociaż mój film chyba idealnie wpasowuje się właśnie w ideę, o której rozmawialiśmy, bo to jest bardzo męskie kino. Ale to, że akurat ten film jest bardzo męski, wynika z tego, że kardiochirurgia w tamtych czasach też była, już teraz. No ale właściwie o mieście 44 też moglibyśmy powiedzieć, że to jest bardzo męskie kino, kino wojenne, a jednak to dwie panie, bo jeszcze Ania Pruchniak bardzo ładnie, znaczy mówię teraz o aktorkach, bardzo ładnie zaistniały. Wspaniale. W tym męskim filmie. No ale w kinie wojennym, tak mi się wydaje, że zawsze potrzebne są te kobiety. Ci faceci jakby muszą coś kochać. No i też specyfika tego tematu no, powstańczego, gdzie na pierwszej linii frontu, prawda? To też. Tak. Marcin Korcz może jeszcze... Już zasypia tu. Jeszcze nie zabierał głosu. Trochę się wyłączyłem przed chwilą. Troszeczkę już pod koniec świąt jesteście zmęczeni tym świętowaniem? Świętowaniem debiutu cały czas. Nie, no to ja stosunkowo dawno swój debiut przeżywałem, porównując jakby z wami, no bo ja debiutowałem większą rolą u Bedziaka Kazimierz-Dejna. Realizacja filmu była w 2010 roku, więc to już jakiś czas temu. Wprawdzie na ekrany po burzliwej postprodukcji wszedł 2 lata później, ale... No właśnie, dlatego my widzowie oglądaliśmy później. Całkiem może niedawno. Być jak tak. Kazimierz-Dejna. Ale bardzo znaczy, dla mnie było to dawno, w każdym razie. Bardzo miło się ten film jednak. Ja wspaniale tą całą przygodę pracy nad filmem, przygotowania, bardzo mile to wspominam. To cudowny czas był. Czułem się naprawdę wyjątkowo na planie, po planie. Spotkałem genialnych ludzi, świetnych aktorów, partnerów, kolegów już teraz. Jestem przeszczęśliwy, że to się zdarzyło, ale było to dawno, więc nie wiem, co tu jeszcze mogę... No, ale miałeś też przecież bardzo wyrazistą, mniejszą może, ale wyrazistą rolę zapamiętaną w mieście 44. W mieście 44, tak. Dobrze pamiętam. Razem. Zosia się absolutnie tak śmieje. Tak, no, to była przyjemność. W tym epizodzie. W swojej niewdzięczności była bardzo, bardzo wdzięczna w pracy. W sensie Zosia była świetną, jest świetną partnerką, była. No tak, a ty już miałeś okazję pokazać w kinie od tej dobrej tak, strony. Co tak jest twój bohater w Bycia Kazimierz Dejna, no i troszeczkę ten czarny charakter w mieście. No tak, zupełnie jakby inna odsłona. Jakby mnie. Mam nadzieję, że częściej będę mógł się w ten sposób pokazywać. No cóż, no również genialna przygoda. Wprawdzie byłem tylko 3 dni na planie. Miałem 3 sceny z Zosią właśnie obecną tutaj. Ale było super. No świetnie było, co mogło było, to było świetnie, no. No dobrze. Sebastian, ty troszeczkę zacząłeś już mówić o Jezioraku, no ale przecież to nie jedyne twoje doświadczenie, bo też już troszkę ich masz. Różnego rodzaju na koncie. No tak, tak. Jeżeli chodzi o... Znaczy ja w sumie swój debiut to, można powiedzieć, traktuję... Dopiero tak świadomie podchodziłem do tej pracy, w ogóle do tego, co się dzieje chyba po misji Afganistan. I od tego momentu jakby ja świadomie podejmowałem decyzje i świadomie też jakby funkcjonowałem, nie wiem, nazwijmy to, w jakiejś twórczości. Bo wcześniej czyli u ciebie zaczęło się przede wszystkim od doświadczeń telewizyjnych. No tak, znaczy no to Kanal Plus, tak, misja Afganistan. No, tak, to był jakby mój taki moment, w którym ja się dowiedziałem wielu ciekawych rzeczy na swój temat też między innymi. No a później to już Jeziorak, miasto, Także... Również rola doceniona, zauważona, nagrodzona w Gdyni. Tak, pod Mocnym Aniołem Wojtka Smarzowskiego. Na chwilę też się pojawiłem u Weroniki Migoń w Facecie niepotrzebnym od zaraz. Więc nie wiem, no, robota jest robota, no. Po prostu nie traktuję tego jakoś specjalnie wyjątkowo, że to debiut i tak dalej, no. Akurat w moim przypadku się ułożyło tak, że równocześnie ze szkołą bardzo dużo pracowałem po prostu. No. I gdybym miał teraz podejmować pewne decyzje, to pewnie bym podjął inne. Jeżeli chodzi o to, co bym robił. Jakby. To znaczy, że żałujesz jakichś wyborów? To znaczy, no niektórych tak. Niektórych tak, ale to jakby też był cały zbieg okoliczności różnych tam. Ludzi spotkałem takich, którzy mówili, żebym to robił. Ja w zasadzie byłem gówniarzem, który nie wiedział, o co chodzi kompletnie. No i tak się bujałem trochę, no. A później, tak jak mówię, od misji Afganistan dopiero zaczęło się jakieś takie świadome myślenie moje pod tytułem, co ja chcę w ogóle robić w związku z tym zawodem. No to za chwilę porozmawiamy o tym, co wszyscy chcielibyście w tym zawodzie jeszcze robić i o tym, co już zdążyliście zrobić, a czego my widzowie jeszcze nie wiemy. A przez chwilę z nami Kate Bush. You know that I'll be waiting to hear your footsteps saying that you'll be coming home for Christmas. Please say you won't forget me, that every moment's empty, but only till you're coming home for Christmas. If only I had wings, then I would fly to you through all the snowy weather. We'd be together. No one makes me feel the way you do. Be waiting to hear your footsteps saying that you'll be coming home, home for Christmas. No to tak świątecznie, może napijemy się jeszcze wody, ale widzę, że mamy naszego Mikołaja. Marcin Korcz jest w tym roku się na jakąś artystyczną Mikołajem. Nie możecie tego zobaczyć, więc ja to opiszę. Nie, ma poczekaj. Piękną czapę. Dobra. Nie, no umówiliśmy się na jakąś niespodziankę, prawda? No tak. Znaczy umówiliśmy się, mówię w cudzysłowie, i jakby artystyczną niespodziankę, więc ja się artystycznie wyraziłem w sposób kulinarny. Czy ja to dobrze umuję? Dobra, ale słuchaj, to ty sam piekłeś. Tak, Boże, przyniosłem wam każde ciastko ma pierniczki. Naszą twarz? No, twoja bardzo przypomina na to, choinkę. Na to, proszę bardzo. Także częstujcie się... To są choinki, ale no naprawdę... No nie tylko choinki. Nie tylko. Ja mam z twarzą Filipa teraz jeden. Ja mam Seba chyba. To nie Seba, to jest Zosia. Zdajesz radość. No bardzo naprawdę miło. Panie aktorze, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie aktorze. A o, rybka. No, proszę bardzo. Spróbuj uderzyć o stół, może się nad. No dobrze, nie udało mi się z gośćmi pierwszej godziny tej audycji, a może z gośćmi kolejnej się uda. Czy gdybym was tak teraz zaskoczył i na przykład poprosił jakieś próbki. O co pytał, bo chrupałem? Waszego talentu, to co? To tylko chrupanie? Próbki talentu dostępne są w sklepach Empiku. Chyba albo już. Może w święta coś puszczą. Przeważę. Dobrze, no to wracamy do tego już całkiem serio. Przełknijcie te pierniczki. Wróćmy do tego, co już się wydarzyło, a czego my, odbiorcy, jeszcze nie znamy. Czyli wasze filmy, wasze spektakle, ewentualnie jakieś inne rzeczy, które wam się wydarzyły już, a które będą miały swoje premiery, na przykład w 2015 roku, też za kilka dni, chyba że nieco później. I teraz Filip, no, ja cię bardzo proszę, żebyś powiedział więcej o Czerwonym Pająku, bo ja słyszę, to przełknij, ja słyszę, że zapowiada się mocne kino. Mam taką nadzieję. Ja jeszcze nie widziałem filmu zmontowanego, ale prawdopodobnie zobaczę go na dniach, więc jestem trochę w stresie, bo te moje wyobrażenia zderzą się z tym, co zobaczę na ekranie. Ale mam przypomnij nadzieję, trochę, co film? To jest tak za historia, tak? I kogo tam grasz? No ja tam gram chłopaka, który no ta postać jest inspirowana postacią Karola Kota. Nie jest to film o Karolu Kocie, ale jest inspirowany tym chłopakiem. Karol Kot to był seryjny morderca, który był postrachem Krakowa w latach 60. I nawet słyszałem takie historie, że starsze panie, bo on głównie atakował starsze panie, nosiły na plecach przykrywki od garnków albo patelnie, bo zazwyczaj to robił z nienacka od tyłu, więc czasami trafiały do szpitala ze skręconą kostką, a na plecach miały przykrywkę. To jest taka postać negatywna oczywiście, którą się do dzisiaj pamięta w Krakowie. Tak, w Krakowie wszyscy słyszeli o Karolu Kocie. No i ja właśnie gram postać, która jest zainspirowana tym chłopakiem, ale moja postać no, tak naprawdę dopiero zaczyna fascynować się, pojawia się u niego jakaś taka fascynacja tą ciemną stroną mocy. Czyli zupełny przeskok z komedii Jacka Bramskiego do, tak. do zupełnie dla mnie to było właśnie innego super filmu. Super, że dostałem taką szansę, bo no, każdy boi się jakiejś szufladki, tak, że no nie wiem, będę już grał tylko jakieś tam uśmiechniętych, sympatycznych chłopaczków, no, a jednak w Czerwonym Pająku mam zupełnie inną postać i to była dla mnie tak super praca i z Marcinem Koszałką się super pracowało i z Adamem Waronowiczem, który gra tam też dużą rolę. No, że właściwie dałem tam z siebie wszystko na tyle, na ile mogłem w tamtym czasie, dlatego to jest dla mnie bardzo ważny film i mam nadzieję, że będzie bardzo dobry. Czy już wiadomo, kiedy premiera? Wstępnie wiem, że mówi się o marcu, o 6 marcu, ale wszystko zależy od tego, czy... No, czy zdążycie? Nie do końca też. Czy film dostanie się na jakieś ważne festiwale, bo to też wokół tego też czasami to się kręci. Są festiwale te klasy A, festiwale premier, tak? Na których film musi mieć premierę, żeby móc w ogóle wziąć udział w tym festiwalu. Nie może mieć wcześniej premiery w kinie. No tak, to są takie regulaminowe zastrzeżenia oczywiście. To czekamy na premierę Czerwonego Pająka. Chyba też ciekawe doświadczenie dla ciebie praca z Marcinem Koszałką, bo jednak on się nam przede wszystkim kojarzy z filmem znakomitym, zresztą z filmem dokumentalnym. No Marcin, oprócz tego, że jest operatorem i robił zdjęcia do wielu filmów, to właśnie reżyserował dużo filmów dokumentalnych, no i robił to świetnie. No, robi dalej zresztą. Mhm. No ale to jest jego debiut, jeśli chodzi o reżyserię filmu fabularnego. No i pracowało się z nim super. To jest coś niesamowitego, bo może właśnie dzięki dokumentowi on ma coś takiego w sobie i taką umiejętność, którą nabył albo miał zawsze, że bardzo słyszy każdy najdrobniejszy fałsz. I to jest super, bo jest takie... Taka świadomość. No tak, to jest taka właśnie cecha dokumentalisty, że jest wyczulony na realizm. Tak, a do tego realizm, ma naprawdę. Naprawdę niezłą banię i no ja zresztą nie chcę mówić za dużo na jego temat, żeby go tutaj za bardzo nie chwalić, bo mógłbym mówić same dobre rzeczy, ale no ta praca to było coś naprawdę niezłego. No jeszcze będzie okazja w marcu być może, kiedy premiera wtedy. I ja wrócimy nie do chcesz mówić dobrze o Marcinie Koszałce, nie chcę mówić, żeby nie powiedzieć za dużo, ale to ja dołączę się i troszkę spotęguję, bo ja miałem przyjemność w tym filmie epizodycznie przez 3 dni ostatnie też uczestniczyć i potwierdzam, to zapowiada się mocne kino. Obserwowałem Filipa w pracy, to było imponujące, jak kreował, byłem bardzo zachwycony, ale a propos Marcina, to byłem zaskoczony w tym kontekście, bo ja grałem tam 55. epizod od końca. Bardzo ważny. No, finałowej scenie. Niemniej jednak, pomimo, że grałem epizod, reżyser w osobie Marcina Koszałki poświęcił mi bardzo dużo czasu. Poświęcał każdej osobie, która przychodziła na plan. Tłumaczył, co gra, dlaczego gra. Zwykle takie mam doświadczenia, że w polskich produkcjach często te dalsze plany są, że tak powiem, troszkę bagatelizowane. Są, po macoszemu traktowane. Dobra, tu wchodzisz, tu grasz, tu coś i tyle. Tu stań, tam się uśmiechnij, kamera leci stąd, dobra, lecimy, gotowy. Najwyżej cię wytną. No, ale czasami tak się dzieje. Tak się też czasami dzieje, a tutaj w tej pracy Marcin poświęcał czas każdemu. Tutaj to jakby, prawda. Rozumiem, że właściwie wszyscy, tak jak tutaj siedzicie, byście sobie życzyli, żeby taka właśnie była praca z reżyserem, każdym, tak? Zdecydowanie. To też dla dobra filmów tak naprawdę, bo liczy się każdy detal, każdy szczegół w filmie. Zawsze jest miło wiedzieć, co się gra. Tak. No dobrze, pozostajemy przy wątku premier 2015 roku. Kogo zobaczymy? W jakim 23 stycznia kolejnym filmie? Do kin wchodzi film Carte Blanche w reżyserii Jacka Lusińskiego. Historia nauczyciela z Lublina, który w wyniku wypadku stopniowo traci wzrok. I żeby zostać dalej w pracy i uczyć, ukrywa ten fakt przed wszystkimi, przed bliskimi i przed uczniami, w szkole. Tak. W tej roli Andrzej Chyra. A ty w jakiej? Ja w roli maturzysty. Ta-da. Dokładnie tak, w roli maturzysty taka. Tam niewiele zdradzając. Który nie jest zbyt miły dla swojego nauczyciela. Tak, który nie jest zbyt miły, ale pełni dosyć w filmie ważną funkcję dramaturgiczną, że tak się wyrażę. Tomek mi opowiadał, jak to zagrał i to bardzo dobrze to tak? zagrał. Tak? Jeszcze nie widziałem, ale... Widzę, że konsekwentnie wspieracie się. Więc ja też jeszcze czekam, jeszcze nie udało mi się. No dobrze, ale jakbyś porównał te doświadczenia, bo ty z kolei miałeś wcześniej kino wojenne, prawda? Kamienie na szaniec, a tutaj współczesność, zupełnie inna historia. No, inna historia i jeżeli można tak to nazwać, już użyłeś tego sformułowania wcześniej, research, też wykonywałem research, bo wbrew pozorom dosyć bardzo się to środowisko szkolne zmieniło od czasu, kiedy ja byłem w liceum. Zresztą mam sam od 10 lat młodszego brata, który teraz jest w liceum. Aha, no to i miałeś źródło, że tak powiem, miałem duże źródło inspiracji, jeżeli o to chodzi, i takie zachowanie klasowe. I to się dosyć zmieniło, dosyć bardzo, więc też musiałem, przyznam, wykonać pewne takie działania. Mhm. No, przygotować się po prostu. Z tego tytułu, tak. Dobrze, no to czekamy, to jest najbliższa premiera, tak. Bo już styczeń, Carte Blanche. 20 lutego jest premiera chyba, bo widziałem, nie wiem, to chyba jeszcze nie jest oficjalna data, Małgosi Szumowskiej, The Body, Ciało. O, i też. O tym niewiele się mówi. I o tym niewiele jeszcze się mówi. Powiesz coś więcej? Powiem więcej, że to jest historia prokuratora granego przez Janusza Gajosa. I chyba tylko tyle na razie mogę powiedzieć. No ale jeszcze możesz powiedzieć, kogo ty grasz. Ja gram aplikanta. Aha. Jego aplikanta, więc mam nadzieję, że mnie nie wytną, bo cały czas jestem z nim gdzieś tam w kadrze. Tak starałem się już doświadczenie po tych dwóch filmach, mając, wiedziałem, gdzie stawać, żeby nie wycięli, nie? Jak się gra z Januszem Gajosem? Zawsze w kontrplanie też wstaję, nie? Sobie. Że zawsze jak dialog jest ze mną, to jestem w kontrplanie wtedy i jestem podwójnie. Wiesz, Tomasz, jak się gra z Januszem Gajosem? No cudownie, naprawdę. Ja byłem przez rok w warszawskiej Akademii Teatralnej. Niestety nie trafiłem na niego, ale cieszę się właśnie, że zagrałem z nim w filmie, bo czuję, że gdzieś tam nadrobiłem to spotkanie, którego żałowałem. To była taka rzecz, której żałowałem, bo zawsze bardzo go cenił, uważam go za najlepszego chyba polskiego aktora, więc to spotkanie było takie... No oprócz Filipa Pławiaka jeszcze. Ale Filip reprezentuje ale ściga, to młodsze pokolenie, więc tak, ale... jeszcze niech pracuje. Ale no bardzo, bardzo, bardzo, bardzo pouczające doświadczenie pracy z tak wielkim autorytetem. Co moi mili goście zaproponują mnie, słuchaczom Trójki, na przyszły rok jeszcze? Jakieś przerwy? Ja mogę zaproponować... W oczekiwaniu na? Pod koniec 2015 prawdopodobnie, jeżeli się dobrze wszystko ułoży. Aktualnie jesteśmy po pierwszej części zdjęć, w którym zresztą w filmie Tomek też grał. Gram jeszcze grał, mam kilka scen. Jeszcze ma. Czyli jakiś film w produkcji, tak? Tak, Janki Dawa-Błoński, Gwiazdy. Aha, aha. Historia dwóch dwóch piłkarzy, lata 60., 70., ja i Mateusz Kościukiewicz. No i zapowiada się całkiem ciekawa rzecz. Pierwsza część zdjęć, 20 tam parę dni, bardzo obiecująco. Michał Engelt świetne zdjęcia robi. Mhm. No i myślę, że to będzie coś fajnego. No ale to premiera, tak jak mówię, no, na wiosnę mamy jeszcze drugą część, drugie 25 dni, a postprodukcja będzie dość skomplikowana, bo tam jest dużo komputera, ze względu na to, że musimy odwzorować słynny na przykład mecz na wodzie, czyli stadion, Waldstadion w Frankfurcie, Polska-Niemcy. No więc zapowiada się fajna rzecz. I jeszcze też, nie wiem, prawdopodobnie też pod koniec 2015, teraz zaczynamy zdjęcia do Filipa Bayona, nowy film, adaptacja moralności pani Durskiej. W zasadzie adaptacja to jest duże słowo. Wariacja na temat pani Durskiej. Aha. Trzy pokolenia Durskich. 1914, 1954, 2014. No i ja tam gram Zbyszka. Zbyszka tego z 1914. No i premiera jest zapowiedziana na 2015. Czyli kostiumowa tym razem. Tak. Melonik i Laseczka. No, a są jeszcze rzeczy, o których nie będę mówił, bo premiera prawdopodobnie w 2016, więc jeżeli się za rok spotkamy, to ci mówię. A i widzę, że masz kalendarz już taki wypełniony bardzo do przodu, jak amerykańscy aktorzy. Tak się złożyło, że w zasadzie przyszły rok jest bardzo intensywny. Aha, no to tylko się cieszyć. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Wcześniej piosenka. do 19 pozostaje w aktorskim towarzystwie. Państwo nie mają planów na 2015 rok? Czy może jakaś przerwa? Może mamy oczekiwanie? Plany pracujące. Plany swoje własne, nie wiem, życiowe. No właśnie. Zofia, to przed chwilą Sebastian opowiadał o tym, jak to ma wypełniony kalendarz. Mój będzie, dobra. No, co nas cieszy, a ty, rozumiem, zostałeś zasypana po prostu kolejnymi propozycjami po festiwalu w Gdyni, po nagrodzie aktorskiej, po tak pięknym debiucie w Mieście 44, tak? Nie. Dlaczego? Kompletnie na odwrót. Nie wiem, może to jest taka zasada, bo też trochę ludzi o tym mówi, że jest gdzieś taka niepisana zasada, że o... Po nagrodzie jest cisza. Jest głośno albo tak i jest cisza. Poza tym, no cóż, też jestem gdzieś tam w innej... No troszkę w innej tej sytuacji, właśnie to powiedz. Jestem trochę takim chyba niekonwencjonalnym przypadkiem na rynku polskim, bo gdzieś... Nie wiem, patrzę na zagranicę i nie jest to nowe, że może się naturszczyk gdzieś... Znaczy, można powierzyć, powiedzmy, naturszczykowi, czy tam z jakimś minimalnym doświadczeniem, tak. Czy po prostu, no nie po szkole, tak? Aha, nie, tak jak u nas funkcjonuje ten system, że jakby ważna jest ta szkoła i też mam tego świadomość, ale jednak jest to gdzieś nowe, że może ktoś zagrać ważną część filmu, czy po prostu dużą rolę, a nie jest po tej szkole. Więc może po prostu jestem takim przypadkiem. Nie przychodzą tak te... No, ale to znaczy, że chcesz. Ja słyszałem o tym właśnie, co pierwszy co mi agentka powiedziała. Że co? Tylko, że nie słyszałem, że to jest w ogóle o nagrodzie, tylko że po nagrodzie za debiut jest rok bez przerwy. Propozycji. Znaczy, ja będę miała 10 lat, więc... to nie dostałam zadania. Ale podobno jest, powodem jest to, że się podobno, tak słyszałem, że się podobno producenci boją proponować, bo zaraz myślą, o, po nagrodzie, to za chwilę jakaś wielka stawka i co. W ogóle obalmy ten mit tutaj w ogóle. Tak, obalmy mit, bo też miałam jeden dzień w Teatrze Telewizji Magdy Łazarkiewicz o Janie Karskim. I on się dzieje na dwóch płaszczyznach czasowych i ja grałam taką squatterkę w teraźniejszości, ale miałam cudowny jeden dzień i bym za niego oddała naprawdę wszystko, a jakby, bo grałam z Julią Kijowską i z Piotrem Głowackim, więc po prostu spełnienie marzeń. A nawet Szymon też kiwał, bo on też z Piotrem grał. No właśnie. Tak, to jest spełnienie marzeń. Praca z Piotrem Głowackim to jest spełnienie marzeń. Pozdrawiam cię, Piotrze. No właśnie, pozdrawiamy gorąco. A gdzieś i tak spotkałam się, nie, ta Wichła, czy jeden dzień? Nie, to odmówi na pewno. I ja po prostu musiałam przekonać, że ja to chcę, biorę w ogóle. A że się już w głowie młodej nie wiem, to przewracało, tak? Tak, ta Wichła, to już pewnie tylko dużo większe role. No to jest takie głupie myślenie, bo przecież ja mogę wszystko. Naprawdę bardzo chętnie wszystko, co jest wartość jeden dzień i to jest super, naprawdę super wartościowa sprawa, więc... Ale generalnie myślisz jednak o szkole, tak? Tak. Jakie plany? No to w przyszłym roku. A teraz mam taki rok, że się sama rozwijam i to już tą decyzję podjęłam po mieście, bo plan był tak wykańczający, powiedzmy sobie szczerze, że nie byłam w stanie się jeszcze matury załatwić i jeszcze się przygotować do egzaminów i już zacząć kopyta od października cały tydzień w szkole od 8 do 20, bo słyszałam, że tak jest na pierwszym roku. Więc gdzieś zdecydowałam się na ten rok i się też rozwijam we wszystkich kierunkach egzaminowy. Pięknie, ale nie tylko ty się rozwijasz w różnych kierunkach. Już tutaj poznaliśmy talenty kulinarne Marcina Korcza. Gotuj z Korczem. Ja to jeszcze nadgryzam Sebastianowi uszko, będziesz nam, ciastko. Będziesz nam w przyszłym roku coś piekł, coś gotował. Ja to po prostu bardzo lubię, dlatego chciałem się jakby artystycznie w ten sposób ale pokazać. Ale jest nam bardzo przyjemnie z tego powodu. Dziękuję. Chociaż byłoby zabawnie, gdybyś przyniósł na przykład koreczki. Tak jak przy takich ciastkach jesteśmy, to ciastka to jakoś blisko Halloween. A blisko Halloween premiera nowego filmu Marcina Wrony, Demon. Bo jeszcze o tym nie mówiliście, no właśnie. Właśnie dlatego my tak blisko teraz siedzimy, bo... Ale wy gracie razem. Razem graliśmy, tak, w tym filmie. Tak. No i coś no więcej. No i niewiele chyba też możemy jakoś zdradzić. Ale będzie strasznie, będziemy się będzie bać. Będzie strasznie. No historia jakby... przylgnięcia, bo tak w kwestii The Booka, czyli błąkającej się duszy zmarłego w religii judaistycznej się określa. To opętanie następuje w czasie wesela i później już tam nie zdradzając. I ten będzie taki rzeczywiście horror? Nie. To raczej ale taki mocny film. Metafizyczny. Film. Tak. Mm. Bliżej jednak. No, to ciekawa nowa propozycja Marcina. A propos ciastek. Wrony. Już jestem ciastek. Dziękujemy. A Szymon? Co u ciebie w przyszłym roku? U mnie dobrze w przyszłym roku zawodowo. Dużo czasu i energii zajęła mi promocja filmu Bogowie, co było zaskakujące i niespodziewane. I warto było? Było warto zdecydowanie i teraz w 2015